Pellegrino Vita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 marca, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Świat potępia białoruski reżim za skazanie laureata pokojowej Nagrody Nobla. Politycy PiS domagają się wyjaśnień od prezydenta Warszawy w związku z aferą śmieciową. O wyroku TSUE w sprawie polskich lasów rozmawiali politycy w śniadaniu w Trójce. Wyrok 10 lat kolonii karnej dla Alesia Białackiego potępił norweski Komitet Noblowski. Białoruski aktywista jest laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Wyrok pokazuje, że obecny reżim używa wszelkich środków, by tłumić swoich krytyków, powiedziała przewodnicząca komitetu Berit Rice-Andersen. Proces był motywowany politycznie. Dla białoruskich władz to nie jest powód do dumy, że Aleś Białacki dołącza do Andrija Sacharowa, Liu Xiaobo czy Aung San Suu Kyi, którzy jako laureaci pokojowej Nagrody Nobla trafili do więzienia za odwagę w głoszeniu swoich opinii. Wyroki od 7 do 9 lat więzienia usłyszało także trzech innych działaczy założonego przez Alesia Białackiego Centrum Praw Człowieka Wiosna. W sprawie afery śmieciowej oczekuje wyjaśnień od prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego, mówi wiceszef MSWiA Błażej Poboży. Pytany o sprawę zatrzymania pod zarzutem korupcji wysokiego rangą stołecznego urzędnika Włodzimierza Karpińskiego, mówi, że ta sprawa pośrednio dotyczy także prezydenta Warszawy. Te doniesienia były tak bulwersujące. Ich skala, wysokość potencjalnej, mówię tu oczywiście o informacji wychodzącej od prokuratury, tej korzyści majątkowej, którą miałby przyjąć ważny, wysoki urzędnik, że musimy usłyszeć wyjaśnienia od Rafała Trzaskowskiego. Tak jak afera reprywatyzacyjna była aferą Hanny Gronkiewicz-Waltz, tak afera śmieciowa jest aferą Rafała Trzaskowskiego. Co najmniej brak nadzoru nad podległymi urzędnikami. Włodzimierz Karpiński, nadzorując stołeczny rynek odpadów, miał być zamieszany w ustawianie przetargów na ich odbiór w podległym ratuszowi miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. O przyszłości polskich lasów rozmawiali w śniadaniu w Trójce politycy. Wyrok TSUE w sprawie lasów zdaniem polityków uderza w gospodarkę i łamie polskie prawo. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, niegdyś minister środowiska, wskazał, że orzeczenie Trybunału przesuwa kompetencje unijnych instytucji wobec prawa krajowego. To jest skandaliczne orzeczenie, bo ono wyraża sojusz ekoterrorystów z eurokratami. Po pierwsze, TSUE, upolityczniony Trybunał, przesuwa znowu granice pozatraktatowo, niestety. Co do organizacji ekologicznych, one mają prawo do sądu już w tej chwili, a to jest tylko narzędzie do blokowania gospodarki leśnej. Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel z PiS podkreślił, że w tej chwili lasy są w Polsce dobrze chronione. Wyrok może budzić pewne obawy, bo można by o czymś dyskutować, gdyby na przykład lesistość w Polsce spadała, gdyby była prowadzona rabunkowa gospodarka. Ale lesistość w Polsce rośnie. Co roku mamy w Polsce większe połacie lasów. Lasami w Polsce powinni zajmować się wyłącznie specjaliści, uważa poseł PSL-u Marek Sawicki. Bardzo dobrze oceniamy, jeśli chodzi o funkcjonowanie polskich lasów, lasy państwowe. Jest część lasów produkcyjnych i część lasów, które mają stanowić rezerwat przyrody i być tym częścią lasu ochronnego. I nie, chciałbym, żeby 1/3 Polski nagle była wyłączona z produkcji leśnej, tylko była, że tak powiem, parkiem i krajobrazem chronionym. Wyrok unijnego Trybunału to efekt skargi złożonej przez Komisję Europejską, która zwróciła uwagę na brak możliwości zaskarżenia do sądu przez Organizację Ochrony Środowiska planów urządzenia lasów. Śniadanie w Trójce od dziś także w TVP3, emisja o godzinie 13. Pod okiem amerykańskich komandosów szkolili się lubelscy terytorialsi. Żołnierze przez 2 tygodnie doskonalili umiejętności strzeleckie, taktyczne i medycyny pola walki. Oficer prasowy Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, porucznik Marta Gaborek, powiedziała, że takie ćwiczenia są cennym doświadczeniem. Jednym z głównych zagadnień 2-tygodniowego szkolenia było prowadzenie działań w terenie zurbanizowanym, a zwłaszcza czarnej taktyki, czyli walki w pomieszczeniach. Ćwiczono również przygotowanie i przeprowadzenie zasadzki na kolumny pojazdu. Zajęcia te pokazały między innymi, jak istotna w tego typu działaniach jest praca zespołowa i dobra komunikacja. Lubelscy terytorialsi pod okiem Amerykanów szkolili się po raz drugi. Z powodu rekordowego zainteresowania w Rzymie przedłużono do 7 maja wystawę dzieł Vincenta van Gogha. Od jesieni do Palazzo Bonaparte przy Placu Weneckim nieprzerwanie przebywają tłumy.

Antrakcie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Witamy się w naszej audycji w Antrakcie, która mówi o teatrze i jego okolicach. I dziś opowiemy Państwu o spektaklu Gra, na którym byłyśmy w garnizonie sztuki, a jest to historia o spotkaniu profesjonalisty Piera Petersa z celebrytką Katią na scenie w rolach głównych Adam Woronowicz i Julia Wieniawa. Tak, a następnie opowiemy Państwu o spotkaniu z muzyczną historią Warszawy i biografią Stefanii Grodzieńskiej w Teatrze Syrena, spektakl o nazwie Piplaja. Malwina powędruje, niespodzianka, na spektakl dyplomowy do Akademii Teatralnej, który się nazywał Prawdziwy Norweski Black tak Metal. Tutaj Malwina pokazuje całą twarzą i swoim ciałem zaangażowanie w temat. Myślę, że dużo się tam działo. Pokazują słynne metalowe rogi. Tak jest. W naszym cyklu, co słychać, nietypowo, bo Malwina namówiła mnie, żebyśmy poleciły Państwu spektakle na poprawę humoru. I tak zrobimy właśnie. Tak. A naszym gościem jest Adam Woronowicz, aktor teatralny i filmowy, no postać rzeczywiście wszechstronna. Człowiek totalny, proszę Państwa. Tak, nieco zadumany. Zaczniemy od spektaklu Gra. To jest historia, którą wyreżyserował Norbert Rakowski, ale już bardzo długo z Adamem Woronowiczem myśleli obaj o tym, żeby ją zrealizować. Rozpoczęły się prace jeszcze w Teatrze w Opolu, zostały z różnych względów przerwane i powrócili do tego tekstu rok temu na scenie Garnizonu Sztuki, zapraszając do współpracy Julię Wieniawę. Jest to o tyle ciekawe, że jest to historia dziennikarskiego, takiego gwiazdorskiego przedstawiciela tego zawodu, który zajmuje się polityką i reportażem i jego właśnie gra Adam Woronowicz, z gwiazdą, celebrytką, którą gra Julia Wieniawa. I to jest naprawdę dobra obsada, prawda? To prawda. Rzeczywiście ona jest dobrze obsadzona. Bardzo to było sprytne ze strony Norberta Rakowskiego, że sięgnął po Julię Wieniawę jako aktorkę, bo ona po prostu dobrze gra w tym spektaklu, bo gra siebie i rzeczywiście dobrze odzwierciedla, jak to wspomniała sama w tekście, jest ambasadorem wilgotnych, chłopięcych marzeń, proszę Państwa, którą obserwuje 9 milionów followersów. To jest coś. Tak, to jest, powiedziałabym, dobry wynik, żeby nie powiedzieć bardzo dobry. I to jest też taki pojedynek na scenie, który ja oglądałam sobie z wielu poziomów. Po pierwsze jest to pojedynek bohaterów, bo jednak tam role się zmieniają. Najpierw rozdaje karty Pierre Peters, a potem ta sytuacja się zmienia, nie powiemy więcej, żebyście Państwo koniecznie na ten spektakl poszli. A drugi poziom obserwacji to poziom aktorstwa starego teatralnego wygi, jeśli pan Adam mi to wybaczy, jakim jest Adam Woronowicz, z amatorką Julią Wieniawą, która naprawdę nieźle sobie daje radę. Ona jest tam rzeczywiście niezwykle wiarygodna i z tego, co słyszałam od pani Grażyny Wolszczak, była niezwykle pracowita i zaangażowana w proces powstawania tego spektaklu, który był bardzo krótki, bo oni mieli na to, proszę Państwa, miesiąc. Zwykle taka praca trwa co najmniej 3 miesiące. Tak, tak, to na przykład tam scena, nie wiem, czy pamiętasz, scena imitacji płaczu przygotowana przez Julię, no była rewelacyjna, ona po prostu pokazała, że rzeczywiście potrafi grać. Natomiast brakuje jej moim zdaniem trochę warsztatu aktorskiego, takiego typowego z Akademii Teatralnej, to rzeczywiście widać, ale ja podziwiam ją za odwagę i za dobre odegranie tej roli. Myślę, że ona ma jeszcze dużo czasu, żeby się nauczyć wielu rzeczy, chociażby emisji głosu i dykcji, bo to są właściwie takie wady, które nam przychodzą do głowy jako pierwsze. Ale ponieważ gra celebrytkę, I ponieważ jest postacią, która jest trochę jako postać zadufana w sobie i pewna siebie i swojej wartości, to wszystko, proszę Państwa, pasuje i czyta się bardzo dobrze w tym spektaklu. To jest zasługa oczywiście reżysera Norberta Rakowskiego, który wymyślił różne zabiegi formalne, które uatrakcyjniają nam ten przekaz, bo sytuacja tam gwałtownie się zmienia, są różne wtręty, telefony, goście, którzy przeszkadzają dwójce bohaterów w rozmowie. No i tak naprawdę wydaje mi się, że to Woronowicz był też niezłym wsparciem dla Julii Wieniawy. Oni się wcześniej spotkali, ponieważ czytali powieść Lalka jako audiobook i bardzo się polubili. I myślę, że on tak trochę jej ojcował w tym spektaklu. Że takim był ojcem i wsparciem. Wcale nie był żadnym ojcem ani wsparciem. Uważam, że on dobrze to grał, ponieważ skrywał takie głębokie rany. To, co ja w nim podziwiam, że potrafił się komunikować bardzo dobrze własnym ciałem, pokazując, nie wiem, czy pamiętasz, jak pokazywał, tam była tam taka scena, gdzie pokazuje bliznę na brzuchu. Tak. Moim zdaniem to on miał tam wręcz rys psychopatyczny, jak opowiadał o swoich doświadczeniach wojennych z Jugosławii. Więc ta rola rzeczywiście bardzo dobrze się wpisuje w jego emploi i w ten światek mediów. Natomiast, wiesz co, uważam, że ten spektakl pokazuje dwa elementy ważne, które ja tam dostrzegłam. Pierwsze to jest takie to, że często posługujemy się stereotypami i schematycznym myśleniem o innych ludziach. Celebrytka znaczy ktoś głupi i nie bez szacunku, i gorszy, tak? I gorszy. A z drugiej strony mamy wielki autorytet dziennikarski, który tak de facto gardzi drugim człowiekiem. A to, że gardzisz drugim człowiekiem, bardzo wiele mówi o tobie samym. No nie budzi szacunku, mówiąc wprost. A drugi element, na który ja zwróciłam uwagę, to wiesz, tak w podsumowaniu, jak oglądałam ten rzeczywiście pojedynek, z którego moim zdaniem Julia wychodzi zwycięsko, to miałam trochę inną konstatację, takie myślenie, że oni obydwoje w tym świecie są przegrani. Przegrani, ponieważ ona bazuje tylko i wyłącznie w takim wirtualnym świecie lajków i to jest jakby dla niej istota życia, tak? I sens życia. A on ze względu na to, że pochodzi z tego świata mediów, który jest takim światem już powoli odchodzącym do lamusa. Odchodzącym do lamusa, no. Tak. Bodajże wczoraj przeglądałam taką aplikację jak sztuczna inteligencja i po prostu stwierdziłam, że już prawdziwego dziennikarstwa już nie będzie za moment, bo zastąpi nas sztuczna inteligencja. Malwinko, spokojnie, jeszcze wysiedzimy i jesteśmy. Ale rzeczywiście, to było też spotkanie dwóch światów takich medialnych, ale ja myślałam o czymś innym. Ja nie myślałam o tym, że on jej ojcuje jako bohater. Ja widziałam ogromne wsparcie, jakie jej daje na scenie jako doświadczony aktor młodej amatorce. Akurat na spektaklu, na którym ja byłam, bo ty byłaś na innym. Ja byłam na premierze. Widziałam wyraźnie, że poziom celebryctwa był maksymalny. No na pewno, bo taki też jest ten teatr, jest teatrem komercyjnym, więc bywają w nim osoby znane, również na widowni. Natomiast on po prostu dawał jej ogromne wsparcie na scenie i widać było parę razy, że się troszeczkę posypali i on ją ratował. I to było bardzo koleżeńskie, fajne i zawodowe. Ja to widziałam, bo widziałam tysiące spektakli. Widzowie, jestem pewna, nie widzieli tego. I wielki szacunek, ponieważ oni po prostu bardzo fajnie współpracowali na scenie. Warto, proszę Państwa, wybrać się do Garnizonu Sztuki, tak, żeby warto to zobaczyć. Teatr pozytywnych emocji, rzeczywiście emocje są różne, ale warto. W antrakcie. Down inside of me, w antrakcie. Proszę Państwa, czas na wizytę w Teatrze Muzycznym, w Teatrze Syrena. Tam widziałyśmy z Malwiną spektakl Piplaja w reżyserii Joanny Drozdy. I jest to historia, bo tak nazywano w międzywojennym żargonie, początkującej aktorki i tancerki, ale jest nią nie byle kto, bo jest nią Stefania Grodzieńska. Tak, to prawda. To jest taka, powiedziałbym, wzór wykluczenia. Artystka, aktorka, jeszcze okładkę Żydówka, więc jakby te trzy elementy już stanowią kanwę fascynującej historii i też biografii Stefanii Grodzieńskiej, która żyła długo, prawie 100 lat. 100 lat, prawda? Mm-hmm. No i była fascynującą postacią. Tak, ona była świat artystycznego. Ona była bardzo znaną osobą, była również satyryczką, przeżyła drugą wojnę, była w getcie, a mimo to rozbawiała Polaków. Mm-hmm. Rozbawiała Polaków i w Teatrze Syrena, i w Polskim Radiu, i na łamach Przekroju, i Szpilek. Równocześnie była osobą walczącą o prawa kobiet i wypowiadającą się bardzo odważnie na ten temat. Krótko mówiąc, okazuje się, że to jest postać współczesna. To prawda. I rzeczywiście w tym spektaklu też widzimy nie tylko historię i biografię życia Stefanii Grodzieńskiej, ale też historię samej Warszawy, bo widzimy tą Warszawę z lat 20. Mm-hmm. Przechodzimy przez okres okupacji i kończymy na latach powojennych i tej surowej ocenie, która dotknęła Stefanię Grodzieńską, z której wybrnęła wspaniale. Tak, i towarzyszą temu piosenki z tekstami Joanny Drozdy i muzyką Tomasza Filipczaka. To jest blisko 15 piosenek. Bardzo różny jest gatunek muzyczny tego spektaklu. Tam mamy i swing, i elementy jazzu, i tanga. Świetna była Natalia Kujawa w roli samej Stefanii Grodzieńskiej. Tak, prawda? Bardzo fajnie ją zagrała i bardzo pięknie zaśpiewała partię Stefanii, pani Natalia Kujawa. Ciekawa była scenografia, która nawiązywała do mojego ulubionego rekwizytu, czyli wachlarza, więc od razu mi się spodobała. Chociaż mnie troszeczkę raziło. Tak? Tak. Raziło mnie trochę, że ona jest taka, przyznam wprost, no, siermiężna. Zawsze wydawało mi się, że musical to musi być ten zachwyt nad scenografią, że to jest bardzo ważny element musicalu. A tutaj tu miałam wrażenie, że tylko jest tłem do piosenek i do muzyki, tak? Być może. Coś w tym jest. Mnie podobał się ten spektakl dlatego, że w sposób lekki, przyjemny i bardzo sprawny, jak zawsze w Teatrze Syrena, opowiada o rzeczach ważnych. Mm-hmm. O rzeczach ważnych dla kobiet, dla naszej obyczajowości, o historii. I przypomina postać niebywałą naprawdę Stefanii Grodzieńskiej, która zresztą z Teatrem Syrena była wiele lat związana, więc taka trochę autotematyczna historia, taki ukłon w stronę tej damy, którą miałam zaszczyt poznać, bo ona wydawała również swoje takie małe formy literackie i udało mi się z nią jeszcze porozmawiać i pobyć trochę w jej świecie i powiem Państwu, że to była niezwykła frajda i przygoda. I ja trochę ducha Stefanii w tym spektaklu zobaczyłam i myślę, że to jest największa tego zaleta, tego widowiska, że po prostu w historii o Stefanii była sama Stefania. Tak, ja się z tą absolutnie zgadzam, natomiast wiesz co, ja też doceniam pracę Jacka Mikołajczyka, bo on sięgnął po coś takiego, co moim zdaniem warto wspierać, czyli polski musical oparty na polskiej historii. Odważył się na własną produkcję. To nie jest przeniesienie musicalu z scen broadwayowskich, tylko po prostu to jest polska produkcja. Bo tych produkcji nie jest tak wiele. Kiedyś były one znaczące. No, nie wiem, czy pamiętasz studium imieniem pani Baduszkowej, tak? Gdzie pani profesor Baduszkowej, gdzie rzeczywiście powstawały wtedy w Gdyni najlepsze polskie musicale, tak? Cztery pancerni i pies, słynna historia, Pan Zagłoba. Mm-hmm. To jest fajne przedstawienie polskiej historii w sposób taki, powiedziałbym, bardzo przyjemny i przyjazny dla widzów. Tak, i dla całych rodzin, proszę Państwa. Dlatego uważam, że na Piplaje powinny chodzić całe rodziny i w ogóle odwiedzać Teatr Syrena. I chwała panu Jackowi Mikołajczykowi, bo robi dobry autorski teatr muzyczny, po prostu. No proszę Państwa, czas na wędrówki Malwiny. Prawdziwy norweski black metal. Opowiadaj. Tak. Proszę Państwa, bo to był spektakl dyplomowy 4. roku aktorstwa. Specjalność aktorstwo dramatyczne Akademii Teatralnej. Ja przyznam szczerze, że poszłam tam z jednego względu, a mianowicie z względu na duet Marcina Libera i Mirka Kaczmarka. To jest taki duet, który tworzy przedstawienia bardzo awangardowe i bardzo anarchistyczne i takie wypełnione dynamiką. I rzeczywiście wszystkie te trzy elementy zaistniały. I powiem, dlaczego to jest taki fajny spektakl, ponieważ Marcin Liber, to już jest któryś spektakl, który widzę z kolei, on rzeczywiście dał możliwość tym młodym adeptom rynku teatralnego pokazania się każdemu z nich po kolei. Tam każdy z nich zaistniał. Sam spektakl to rzeczywiście historia takiego norweskiego zespołu metalowego Mayhem, to taka historia bardzo ciemna, wypełniona takimi ekstremalnymi wydarzeniami. Tam była próba podpalenia zakrystii, zabójstwa homoseksualisty, w końcu też próba, znaczy samobójstwo. Tam naprawdę jest gęsto od takich dramatycznych wydarzeń, ale one są opisane w sposób, uwaga, wręcz groteskowy. Naprawdę, tam tylko momentami mogłam złapać taki oddech, że rzeczywiście jest taki, tak powiedziałam, spokojnie i stonowanie, ale tylko momentami. Przyznam wprost, że aż potem sięgnęłam po historię tego zespołu Mayhem, bo mi to zainteresowało. Czyli ten zespół naprawdę istniał? Tak, istniał, ten zespół naprawdę istniał i rzeczywiście oni mają, wiesz, jak w każdym niszowej muzyce mają swoich wyznawców i fanów, ponieważ za mną z tyłu siedziało grono ludzi z długimi włosami wszyscy i jak był grany jakiś kawałek, który zakładałam, że jest jakimś wielkim przebojem, bo przyznaję wprost, nie znam się na metalu, no to słyszałam, jak oni tam krzyki takie na widowni. Czyli były emocje. Tak, były emocje maksymalne, ale przede mną siedziała słynna pani profesor Kuligowska-Korzeniowska i bardzo się o nią martwiłam, jak ona to zniesie. I gdy zapytałam ją, czy jej się podobało, działała, była wspaniałe, zachwycona jestem, więc no proszę, rzeczywiście... Specjalistka od Teatru Staropolskiego na spektaklu Black Metalu. Tak. To samo w sobie brzmi smakowicie, rzeczywiście. I Marcin Liber bardzo dobrze poprowadził tych młodych aktorów. Tam na uwagę zasługuje przede wszystkim dwie panie, powiem. Janina Komorowska-Majkowska, która gra tam rolę matki. I tam jest wspaniała scena takiego wywiadu telewizyjnego, gdzie wręcz nabijają się z problemów bogatej norweskiej młodzieży. I warto chociażby dla tej sceny to pójść i zobaczyć. Jedną z głównych ról gra Maciej Łączyński, to też jest bardzo ciekawa postać. I uwaga, aktorka, która ostatnio jest już popularna, Helena Englert, ona tam bardzo dobrze gra i zwróciłam uwagę na jej bardzo dobry ruch ciała. To też jest warte uwagi. Także powiem wprost, tam wszyscy dobrze grają. I Katarzyna Nadominiak, i Piotrek Napierała, i Magda Prosu, i Kacper Jan Lechowicz. To są aktorzy, którzy moim zdaniem zaistnieją na rynku. Naprawdę. I tego im życzymy. W antrakcie. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Nie przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. dotyk, kiedy świat ugaśnie, bo wiesz już o tym, że niedosyt działa lepiej na twój ląd. Dzisiaj myślałem, że ja też mam dość. Widziałem siebie i niepewny krok. Coś jak odwyk stać bez spodni, gdy zalewa zimny pot. Dzień dobry, proszę państwa. Naszym gościem jest Adam Woronowicz. Bardzo się z Melwiną na to cieszymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Naczekałyśmy się trochę na pana, bo pan jest jednym z bardziej zapracowanych aktorów. Pan bardzo dużo pracuje. Czy to jest kwestia pana potrzeby? Tak się dzieje? Lubi pan to? Ja może powiem tak, że to jest kwestia niechęci do udzielania wywiadów. Jest to we mnie jakieś takie, zawsze to było. A mam wrażenie, że im bardziej zmienia mój się świat dookoła. To nie jest tak, że ja jestem zapracowany, bo wymieniłbym naprawdę kilkuset polskich aktorów, którzy w zasadzie nie wysiadają z pociągu, jeżdżąc na przykład ze spektaklami gościnnie po różnych miastach. Mhm. I konia z rzędem, żeby takiego aktora dorwać. Kwestia umówienia się na wywiad to jest zupełnie inna rzecz. Mhm. Ja po prostu nie chcę. To czujemy się wyróżnione w takim razie. Mam wrażenie czasami, że w kółko mówię to samo, a różnie z tym jest. Nie? Mam wrażenie, że paradoks największy polega na tym, że im nas jest mniej, mam wrażenie, tym lepiej. To przeinformowanie jest też nie zawsze dobre dla naszego zawodu, chociaż jest konieczne, bo żyjemy w świecie takiego rozwoju mediów, że żeby dzisiaj i takiej ilości pewnych sytuacji w tej przestrzeni kultury i sztuki, że żeby kogoś zainteresować i jak zwrócić uwagę, no to niemalże konieczne jest posiadanie tych wszystkich środków, które by nam tam dawały znak, że halo, jesteśmy, nie? I że taka impreza, wystawa, koncert, klip, spektakl, film mają miejsce. Filmy już mają po prostu wręcz swoje strony, które jakby są tak jakby skierowane w tych mediach społecznościowych, żeby na to zwracać uwagę, więc no, zmienia się oblicze tego przekazu informacji bardzo. Kiedyś to był plakat po prostu. Mhm. Pamiętam taką słynną opowieść o Tadeuszu Kantorze, który zrywał plakaty Teatru Starego, bo ktoś powiesił na jego plakacie właśnie plakat. No, kiedyś był po prostu plakat i cały Kraków, nie tylko Kraków, ale Polska wiedziała, że w Teatrze Starym albo u Tadeusza Kantora w teatrze jest nowy spektakl. Dzisiaj potrzeba całego sztabu niemalże ludzi, żeby taka informacja dotarła do szerszej widowni i sztabu ludzi, który pracuje na to, żeby ten przekaz medialny poszedł w kierunku tych mediów społecznościowych, bo ten współczesny człowiek w tej przestrzeni tak funkcjonuje i no, musimy sobie z tego zdawać coraz bardziej sprawę. Ale wie pan, jak trudno było się dostać na spektakl Gra, o którym panu opowiadam. Mimo wszystko w teatrach są tłumy. To jest dla mnie zawsze takie miłe, bo tutaj staramy się taką naszą myśl z Malwiną przekazać, że tylko kultura nas ocali, a takim przekaźnikiem kultury jest teatr. W teatrach są tłumy. To jest wspaniałe. I w teatrze Grażyny Wolszczak, gdzie gra pan grę z Julią Wieniawą, po prostu nie można było szpilki wsadzić. Gdyby nas kultura ocaliła, to prawdopodobnie istniałby dalej starożytny Rzym i Grecja, wielkie, gigantyczne kultury. Co do tego nie ma najmniejsze wątpliwości. Ale wyprowadził mnie już. Spadkobiercami, zaraz. Mnie już wyprowadził z tego, kiedy kiedyś Gustaw Holubek, mój profesor, i powiedział, nie, Adaś, tak nie będzie. Po prostu, tak jak też Herbart napisał o barbarzyńcy w ogrodu, po prostu przyjdą inni i na gruzach naszej cywilizacji będą budować kolejną. I co do tego nie mam wątpliwości, dlatego że człowiek jest, tak jak powiedział mój profesor, barbarzyńcą gdzieś w środku. Bardzo brutalnym, bezwzględnym. I wcale to nie jest tak, że sztuka go zmienia. Sztuka na moment go zatrzymuje. Może czasami wrażliwszemu daje jakiś rodzaj refleksji. Ale tak na dobrą sprawę bomby dalej spadają. I mówimy tutaj o społeczności, która ma tak wysoką kulturę i w XIX wieku tak wybitną literaturę, że konia z rzędem, żeby w Polsce znaleźć chociażby jedno tej klasy dzieło napisane w XIX wieku. Mówię o Rosji. I czy to zmieniło, czy to wpłynęło, czy to uwrażliwiło, nawet sam Dostojewski, nie mówię nawet o Annie Kareninie, którą mój przyjaciel powiedział, że gdyby czytać ją w oryginale, to język Tolstoja jest nieprzetłumaczalny. Jest tak genialny. Natomiast jeżeli chodzi o ten spektakl, no to nie ulega wątpliwości, że jak świat światem, ja ostatnio powiedziałam do mojej żony, że kiedy jechałem do Warszawy w drugiej klasie liceum, to zapytaliśmy panią na języku polskim, który znany aktor występuje do Teatru Powszechnego na Sen Nocy Letniej. Więc trochę to jest też tak, że może szpilki nie może nawbić, bo ludzie idą zobaczyć Julkę. Myślę, że pana też idą zobaczyć. A przy okazji mnie, nie wiem. Ale wiem, że zawsze tak było w jakiś sposób. Z drugiej strony ja się cieszę, bo mi się wydaje, że podstawą do tego spotkania był tekst. Właśnie, no właśnie, to determinacja. Związana z tym tekstem. Dlaczego? Co takiego fajnego jest w tym tekście? Tekst przede wszystkim został napisany, znaczy nie wiem, kiedy został napisany, ale ta historia jest prawdziwa. Tutaj mamy Theo van Gogha, wnuka słynnego van Gogha. Jego tragiczną historię. Jego tragiczną historię w 2007 roku, jego dramatyczną śmierć. Został zamordowany na ulicy Amsterdamu przez ekstremistę islamskiego. Chociażby rzeźba Krzyk jest cały czas w Amsterdamie i to była bardzo głośna sprawa. On bardzo głośno zabierał sprawę i jakby razem ze swoją ówczesną partnerką mówił o sytuacji kobiet. Nieważne, to jakby jest drugorzędne, ale ten tekst jest świetny, bo on powstał w zasadzie do pewnego rodzaju filmu, paradokumentu. Występuje tam autentyczna postać, którą możemy zobaczyć w YouTubie, Katia Szturman, holenderska aktorka, celebrytka, można tak powiedzieć, chociaż to słowo w 2005 roku, 2007, ono może nie miało takiego obciążenia, ale jednak było, występującą w reklamach, w filmach, tak jak tutaj pada tekst klasy C. I ona wystąpiła w tym. I to był jakby to, i ten tekst jakby powstał, został jakby zaimplikowany, został jakby przepisany z tego dokumentu, paradokumentu i wrzucony w tą przestrzeń teatru, jeżeli tak można powiedzieć. On mnie zaintrygował z dwóch powodów. Po pierwsze, kiedy wiele lat temu, 8 lat temu Norbert Rakowski, bo to od niego się zaczęło, z tym tekstem się pojawił, to mnie to zaintrygowało, ale on nie miał takiego znaczenia i jakby tak nie zaciążył jak teraz. Rok temu spotkaliśmy się z Julką, dokładnie rok temu, Wieniawą, i przeczytaliśmy to w Garnizonie Sztuki, spotkaliśmy się wieczorem i po prostu to przeczytaliśmy razem z Norbertem, Grażyną. I ja po pół godziny miałem ciarki, bo miałem wrażenie, że dawno nie czytałem takiego tekstu, który nabierałby takiego znaczenia przez sam fakt jakby tego, że jest Julia. No bo historia jest banalna, tak? Przychodzi redaktor, tak zwany redaktor polityczny do... Poważny redaktor. No tak, no. Uznany autorytet. Uznany autorytet do celebrytki, musi z nią zrobić wywiad. Tak, no którą gardzi. I gardzi nią, tak. Którą gardzi. To jest strasznie ciekawe i to mnie zaintrygowało jako człowieka. Bo szczególnie to, że mam wrażenie, że w naszym też środowisku, mówiąc o takim środowisku zawodowym, myślę, że gardzimy trochę ludźmi niezawodowymi. Trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć. Ale paradoks największy polega na tym, że te osoby, którymi gardzimy, są często tak pracowite, powiedzmy, i tak konkretne, że... I zdeterminowane, prawda? Zdeterminowane z różnych powodów, tak? Nauczone, posiadające rzeczywiście mało czasu na to wszystko. Ja czasami śmieję się, bo moje doświadczenia chociażby w pracy w szkole filmowej w Łodzi ze studentami pokazują mi, że czasami od studenta nie jestem w stanie wyegzekwować przez 3 miesiące, żeby się tekstu nauczył, który jest krótki, który ma, nie wiem, 3 minuty mówienia. I ja to widzę. Natomiast od tak zwanego celebryty ja nie mówię w ogóle generalnie, czyli jakby w tym momencie, powiedzmy, ta stygmatyzacja następuje w ten sposób. Ta osoba umie tekst wcześniej niż ja, poprawia mnie, mówi, że za dużo gadamy na próbach i że przyszła tu pracować. I uświadomiłem sobie wtedy taką rzecz, że ja w ogóle w ostatnim czasie przeżywam bardzo dużo takich momentów, wstrząsów. Jednym z nich było zaproszenie mnie na festiwal teatrów amatorskich przez mojego przyjaciela Grzegorza Leszkę. I ja przeżyłem swoje stare kolekcje, bo uświadomiłem sobie, że ci ludzie na różnym etapie oczywiście teatrów amatorskich są bardziej profesjonalni niż my, zawodowcy. To był dla mnie szok. Zobaczyłem przedstawienie, kantatę na 2 skrzydła. Mówię, banalny tekst, który kiedyś też powstał chociażby w Teatrze Polonia. Grała tam między innymi Agata Kulesza, Sławek Orzechowski. Tak zrealizowane i zrobione i zagrane, że powiem szczerze, mi opadła szczęka przez amatorów, że tak zwanych niezawodowców. Nie wiem, ja w ostatnim czasie przeżywam rzeczywiście takie jakieś takie zdziwienia, jak tak obserwuję moją rzeczywistość, w której się poruszam i mieliśmy miesiąc na ten tekst. Taka właśnie to bardzo krótko, krótki czas. A z drugiej strony Norbert mówił, no ale najważniejsza rzecz to po prostu, żeby się nauczyć tego tekstu na pamięć, a potem po prostu jakoś to jest. Ja wiem mniej więcej, jak wyglądało ustawianie takich scen, to jest złe słowo, ale powiedzmy takich tekstów na scenie, chociażby w Teatrze Powszechnym. Dopóki siedzi, dopóki jest jakaś emocja, no to siedzimy i nie zmieniamy tej pozycji, a potem ewentualnie ją zmieniamy. Ale 3 miesiące jak Zbicza strzelił. Na co? Nie wiem. Powiem szczerze. W tej sztuce Julia Wieniawa gra, miałam wrażenie, siebie. Było to jej bardzo bliskie. To było moje ulotne wrażenie. Ale pański mentor, jak sam pan powiedział, który stał za pańskimi wyborami, Zbigniew Zapasiewicz, był przeciwnikiem aktorstwa wcieleniowego. Uważał, że aktor ma kreować. Tak, to prawda. To prawda. Choć z drugiej strony widziałem mojego profesora w tych ostatnich miesiącach. Graliśmy razem, ja wszedłem w zastępstwo Słonecznych Chłopców. I grał Franek Pieczka, który... No, profesor mój by nigdy nie usiadł na ławeczce w ranczu. Franek usiadł. To cały Franek. Ale ludzie chodzili na Franka, bo nikt nie rozpoznawał Zapasiewicza. I ja to widziałem. To było bardzo smutne. On miał wybitne spektakle i właśnie w takich, których nie kreował. Kiedy kreował, no to ja wiedziałem, że on gra. Z różnych powodów. To jest bardzo indywidualne, ale ja zawsze widziałem, czy nad Złotym Stawem, czy jak grał Króla Lira, bo to był mój król. Najbardziej był przejmujący w takich spektaklach i dniach, kiedy po prostu mówił ten tekst. I oczywiście cały kontekst robił to, ale to jest tajemnica aktorstwa wcieleniowego i niewcieleniowego, która polega na tym, że kiedy za wypowiadaną kwestią idzie ta tajemnica człowieka, no to to jest arcydzieło. To jest taki moment, który dla widza jest nie do rozpoznania. Na dobrą sprawę, no, wchodzi, nie wchodzi, fajne, niefajne, dobry wieczór, warto było wydać kasę i tak dalej. Ale ja pamiętam takie spektakle, właśnie chociażby Słonecznych Chłopców, kiedy mówił tam parę rzeczy, nawet zdanie jedno takie, które było przeszywające. I wiem, że mówił to z perspektywy tego, gdzie dzisiaj jest. I to było przeszywające. Rzeczywiście mam wrażenie, że jeżeli mówimy o aktorstwie niewcieleniowym, to ostatni jego spektakl, którym był między innymi Słoneczni Chłopcy, był absolutnie spektaklem, w którym się nie wcielał, chociaż wydawało mu się, że wciela, bo gra jakiegoś komika z dramatu amerykańskiego. Ale rzeczywistość tak go dopadła, że był osobą kompletnie nikomu nierozpoznaną i nieznaną w tym fotelu. To jest przejmujące, było przejmujące bardzo. Więc to jest też taki, to jest, kurczę, jak to powiedzieć, to jest bardzo, powiem wam... Płynne. Nie, mam wrażenie, że życie uczy nas bardzo każdego... Pokory? Gigantycznej pokory. I nigdy nie wiemy, jakby, co nas zaskoczy. A czego pan uczy młodych adeptów aktorstwa? Znaczy, ja mam też taki problem troszeczkę od pewnego czasu, że po prostu stwierdzam, że nie umiem tego uczyć. Nie umiem uczyć, że nie wiem na dobrą sprawę, czego miałbym dzisiaj ich uczyć. Mi się wydaje, że zaczyna do mnie też wracać taka świadomość i jakby też spotkało to się, podbiło się to szczególnie po takim wywiadzie z Anthony Hopkinsem. On 2 lata temu dostał Oscara za rolę w Ojcu. Mhm. I cały artykuł jest na dobrą sprawę o jednej rzeczy, o tym, że aktorstwo polega na mówieniu. No to jest banał. Zwracam uwagę, że taki aktor, bardzo średni dla większości, Robert Mitchum, który był genialny, brał wszystko, co popadnie. Kowbojów, nie kowbojów, marszałków, dowódców, komandorów, pilotów, wszystko. Ratował wszystko, co jest. Według Anthony'ego Hopkinsa nikt tak w całym Hollywood nie potrafił mówić jak on. Po prostu w każdej kwestii był prawdziwy. Wszystko jedno, kogo grało. I to chyba na tym polega. Na mówieniu. Ale mówieniu prawdziwie. No właśnie, co znaczy prawdziwie? Tak? Prawdziwie, co znaczy prawdziwie? No trochę to rzeczywiście tak jest, tylko co znaczy ta prawda, tak? No chyba, że się nad tym nie zastanawiamy i po prostu to jest płynne i wiarygodne. My dostajemy ocenę my jesteśmy przez 4 lata w szkole, które uczy nas kłamać. Ale szlachetnego kłamstwa, jak kiedyś usłyszałam. Kłamstwo to jest zawsze kłamstwo. No. Niech mi pani powie, jak to jest możliwe, że ja oglądam, mógłbym to naprawdę ten film oglądać w nieskończoność i czasami powtarzam to moim studentom. Spójrzcie na banalną komedię. Banalną, ale wspaniałą, Notting Hill. Mhm. W którym Julia Roberts mówi jeden z takich ostatnich monologów do Hugh Granta. Wchodzi do jego księgarni i mówi, jeśli dasz mi szansę na jeszcze raz, to proszę cię, żebyś mnie nie odrzucał, tak? Za każdym razem ten monolog mnie przejmuje. No, oczywiście to był jakiś dubel wybrany. Ale początek był od tego, że przychodzę tu do ciebie nie jako aktorka, tylko tak, jako prosta, dokładnie, zwykła dziewczyna. Która prosi, żebyś mnie pokochał. Tak. Teraz jest pytanie o to, czy ona grała? Czy ona mówiła prawdę? Czy była wtedy, jakby to powiedzieć, w bardzo intymnej relacji, jeżeli tak można powiedzieć, z Hugh Grantem? Mówię nie. I to jest wielkość aktorstwa i że to nas wzrusza. To tak samo trochę jak oglądamy na drugim końcu Przeminęło z wiatrem. I zawsze mnie przejmuje ta kwestia, jedna z ostatnich, którą wypowiada Scarlett. Wrócę do... tego jutro. Tak. Pomyślę o tym jutro. I zacznę jeszcze raz. Mhm. Tak, to jest wielka moc takich słów. I teraz tak, jak to jest z tym graniem, nie? Jak to jest z tym graniem, z tym mówieniem? Czy to robi kontekst? Czy to robi jakaś pewna sztuczność? Bo wiadomo, że możemy grać farsy, nie farsy, możemy grać też antyk. Antyk też polega na jakimś wypowiadaniu kwestii. Zawsze polegał na tym, że wielkie tragedie greckie polegały na sposobie mówienia, na jego... No nie mieliśmy mikroportów, nie mieli aktorów, a musieli te kwestie wykrzykiwać. Trochę nam im pomagała budowla, no ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście było to, jak świat światem polegało na mówieniu, na pokazywaniu, na wchodzeniu w kogoś obrazem, emocją i tak dalej. Ja to moim studentom powtarzam, że często mi się zdarza płakać w kinie. Może to też przejaw tego, że się starzeję, ale strasznie rzadko płaczę w teatrze. I największy paradoks polega na tym, że mam kontakt z żywym człowiekiem, który nie robi na mnie żadnego wrażenia i żadnej emocji. Natomiast coś takiego jest w kinie. Nawet powiem banalną historię. Nawet na kinie rysunkowym potrafię płakać. Patrz na przykład Toy Story 4. Niż na kontakcie z żywym człowiekiem. I mówię, nie wiem, na czym to polega, słuchajcie. Nie wiem. Bardzo dziękujemy panu za tą rozmowę. Dziękuję, już koniec. No, możemy jeszcze gadać. Ja strasznie zazdroszczę Julce w Wieniawie, tak, że miała z panem miesiąc i że mogliście sobie gadać między próbami, bo to jest szalenie inspirujące taka rozmowa, ponieważ pan się otwiera na tyle tematów i skojarzeń, że można gadać bez końca. Myślę, że to też jest z czego brać potem, jak się ma w głowie tyle rzeczy. Można rzeczywiście się z czymś zainspirować. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia w teatrze, to nie tak tylko jest na grze, ale do zobaczenia w ogóle w teatrze. To do następnego spotkania. No zapraszamy. Tak, zapraszamy. Proszę wpadać, zawsze jesteśmy chętne. Dziękujemy bardzo. Dzięki.